1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het dodental van het treinongeluk in het oosten van India is opgelopen naar boven de 200. Zo'n 900 mensen zijn gewond geraakt. Er zijn honderden ambulances en ook bussen ingezet om de gewonden te vervoeren. De verwachting is dat het aantal slachtoffers verder zal stijgen. Bij het ongeluk ontspoorde een passagierstrein en daarna botste een andere personentrein bovenop de ontspoorde wagons. Mogelijk was er ook een goederentrein bij betrokken. Het is het dodelijkste treinongeluk in India in meer dan 10 jaar. Op de boot die afgelopen weekend zonk op Lago Maggiore in Italië zaten vooral geheim agenten. Dat meldden Italiaanse en Britse media. 4 van de 23 opvarenden kwamen om het leven. Vorige week werd gemeld dat een boot met toeristen aan boord was gezonken door een wervelwind. Nu blijkt dat het om geheime agenten gaat, worden vraagtekens gezet bij de oorzaak van het ongeluk. De Italiaanse politie reageert terughoudend en zegt geen groot mysterie te zien. Bij het geldwisselkantoor in Amsterdam-Zuidoost, waar al 3 keer een explosie was, is een bewakingscamera neergezet. Dat is gebeurd door de woningcorporatie op aandringen van bewoners van de appartementen boven de zaak. Die voelden zich onveilig door de ontploffingen bij het geldwisselkantoor van Surichange. De laatste explosie was in de nacht van woensdag op donderdag. De man in de rolstoel die de inspiratie vormde voor de Franse hitfilm Intouchable is overleden. Philippe Pozzo di Borgo overleed gisteravond in een ziekenhuis in Marrakesh op 72-jarige leeftijd. Hij raakte in 1993 grotendeels verlamd bij een paraglide-ongeluk. Daarna werd hij verzorgd door Abdel Salou uit een Parijse achterstandswijk. Er ontstond een hechte vriendschap die in 2011 werd verfilmd in Intouchable. Het weer. Het blijft vannacht droog. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 23 graden in de rest van het land. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Apro Tros. Nou, wat was jullie favoriete schijkende proefje? Natrium in een emmer met water. Ja. Dat vond ik wel heel erg vet. Dan krijg je zo'n grote knal en vuur en explosie en rook. Dat was wel. Dat heeft me wel verslaafd gemaakt, denk ik. Ja. Had jij ook scheikunde in je pakket, Armin? Ja, over verslaving gesproken. Dat is geestig. Want mijn scheikunde leraar die liet een sigaret roken. Zat hij zo'n kast en dan iets op een stokje en er zat dan een sigaret in. En die werd dan door iets, ik weet niet meer wat, echt hotboxing heette dat ook. Dat noemden wij dat, als je sigaret zo rookte, zo ging heel snel op. Ja. En toen liet hij daarna zien hoe vies dat ding was, dat watje of zo. Met filter en zo. Ja. En dat was dan scheikunde en ook natuurlijk een soort lesje aan ons. Ja, dat is wel heel goed, 2-in-1. Zeker. Ja. En dat kan ik me dus ook herinneren, dat ik het ook heel gehoor vond. En scheikunde vond ik verder ontzettend verschrikkelijk moeilijk en heb ik eruit moeten gooien. En daarom heb ik mensen zoals Diederik nodig. Om toch weer terug daar in dat vak terecht te komen. En dan zitten we meteen over waarom ik sommige podcasts heel leuk vind. Maar ik kon het niet. Mijn dochter kan het wel heel goed, mijn oudste dochter. Die vindt het fantastisch. Oh ja, het is gewoon net wat je leuk vindt ook. Dat is ook gewoon heel erg, dat maakt ook uit. En een goede leraar, dat helpt natuurlijk ook. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Ja, hoe werkt Vink? Nou, iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. Ze geven een kijkje in hun keuken. Ze luisteren naar elkaars podcast. Hebben jullie gedaan, hè? Yes. En ik tip zelf ook nog een podcast waar ik laaiend enthousiast over ben. Hebben jullie ook naar geluisterd? Dus, als het goed is, ben je aan het eind van dit uur 3 podcastluistertips rijker. En mijn 2 gasten vandaag, je hoorde ze al, zijn Diederik Jekel van de podcast Kijk, het experiment. En Harmen van der Veen van de podcast Klappen. Fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn al hier naartoe gelopen samen, in de lift gestaan, misschien op de trap gelopen. Hebben jullie al overeenkomsten ontdekt? Rode draden, daar hoef ik daar geen moeite meer voor te doen. Wel wederzijdse interesse in elkaars podcast. Dat, ja. En ook gewoon wel dat we allebei volgens mij meteen willen weten van goh, hoe kun je nou een mooi verhaal maken? Of zo, ja. Hoe bouw je dat op? Of wat? Ja, en wanneer we hadden het meteen over spanningsbogen ook. Ja. De gevaar wat bijvoorbeeld bij mijn podcast kan optreden, dat je de spanningsboog te lang vasthoudt. Ja, want je hebt wel heel slim dat je een soort allerlei emoties voelt bij het luisteren van de eerste. En dat je dus heel erg graag daar uitleg over wil hebben van wat er allemaal gebeurt. Dus je probeert te veel, niet te veel te vertellen natuurlijk, maar ja. Een beetje teasen. Maar dat je dus heel veel emoties voelt en denk je, ja, nou wil ik toch wel weten wat hier gaat gebeuren. En dat, maar ik kan me voorstellen als dat te veel uitgerekt wordt, dat je op een gegeven moment denkt van ja, Ik kan maar wat. Ja, dat is een wankelkoord. Ja. Dat je ook bij Netflix-series hebt. Absoluut. Toch dat je denkt van, nu word ik gewoon aan het lijntje gehouden. Ja. En jij weet dat natuurlijk ook, Diederik Jeke, omdat je natuurlijk ook scenario's schrijft. Zeker. Ja, volgens mij, met films en met wat voor verhaal dan ook, is volgens mij de basisregel heel simpel. Ik moet als hoofdpersoon het publiek kunnen overtuigen dat ik echt een doel heb waarvan het publiek ook snapt, ja, alles wat jou in de weg gaat zitten, dat doel is zo belangrijk, dat ga je doen. En daar moet je dan obstakels in de weg gooien die niet te laag zijn, zodat je meteen bij het doel bent, maar ook niet te hoog, zodat je afhaakt. En dat ben je als scenarist gewoon steeds aan het doen. Wat voor geinige obstakeltjes kan ik er nu weer bij gooien. En dat geldt natuurlijk ook voor een goede podcast. Wat zullen wij voor Ties gaan doen, zodat mensen deze hele aflevering gaan luisteren van Vink? Wat kunnen ze nog verwachten aan het eind van dit uur? Nou, je krijgt wel echt een kijkje in het maakproces. Dus, dus alles wat je heel niet goed hoort. Ja. En ook de sfeer die nodig is om een goede podcast te maken. Dat heb ik inmiddels wel ontdekt. De 2 jaar dat ik nu fulltime podcastmaker ben, daar ga je echt wat meer over horen. Ik hoop ook dat je echt de passie en de toewijding gaat horen. En keigoede muziek. Oh, goed zo. Ja, stiekem. Ja, maar ik hoorde al een beetje wat jouw plaatje is. Ja. Nou, heel goed. Harmen van der Veen, je bent podcastmaker. Ik ken jou nog als verslaggever bij BNR. Ja, en ik ken jou als redacteur daar. Of wat deed je toen? En nieuwslezer. Luisteraars kunnen jou kennen van De Binnenkamer. Een podcast waarbij je bij politici thuis gaat. Ja. Kijken en een gesprek voert samen met Laurens. Die is weg. Oh, die is weg. Dat doe je echt in je eentje nu. Nu wel, maar nu met Gerdy Verbeet. Ja, leuk. Leuk, heel leuk. Die heb ik niet als vaste host, maar die heb ik gevraagd. Ik ben op zoek naar nieuwe partners. En Gerdy heb ik 1 keer meegenomen naar Caroline van der Plas. Die is echt. En het idee is, als je het over sfeer en gezelligheid hebt, ik vind Gerdy Verbeet is altijd een soort hele fijne combinatie van scherp, maar ook heel gezellig. Nou, die neem ik dus mee bij de politici thuis. Met. En dan krijg je dus die sfeer. En dat is heel belangrijk, want ik ben niet van het pootje haken scherp interview, maar ik wil dus de sfeer goed hebben. En Gerdy zorgt daarvoor, waardoor Caroline van der Plas ook helemaal ontspande. Terwijl best knap, want als je haar ziet, is ze altijd onder spanning. Hoe dan ook. Ja. Alles alleen maar door de omstandigheden van haar winst en alles. Of iedereen die haar aanvalt. En in de binnenkamer lukt het mij hopelijk zo goed dat je dus die ontspanning krijgt. En geen scherp gesprek, maar wel een open hart gesprek. Mooi. De podcast Klappen maak je voor het AD, Harmen. En misschien is het wel goed om gewoon meteen te beginnen met het eerste fragment, waarin je Willem hoort, die zichzelf voorstelt en die vertelt wat hem is overkomen als 13-jarige jongen. Mijn naam is Willem Hinskens. Ik heb een gezelbroer. Hey. Dit is mijn verhaal. Niks te klappen. Ik ben niet met de klap, hoor. Sloem naartoe, haal uit. Een verhaal over een mishandeling. Mijn mishandeling. 30 jaar geleden in een stadspark in Deventer. Ook ik werd belaagd, geslagen en geschopt. Ook ik was weerloos en werd als oud vuil achtergelaten. Geen mercy, mijn poten zijn vol met bloed, broer. Mijn mishandeling is gelukkig niet gefilmd, zoals bij deze jongen. Maar het is wel alsof ik mezelf zie en alles van toen weer voel. De vernedering, de schaamte en de angst. In deze podcast ga ik 30 jaar na mijn mishandeling alsnog de confrontatie aan met mijn belagers. Niet om verhaal te halen, maar om in gesprek te gaan. Ja, het eerste fragment van de podcast Klappen. Ja, hier heb je mij dus meteen als luisteraar. Ik ben zelf niet enorm van het true crime-achtige genre wat dat betreft. Ik krijg er gewoon, ik word over het algemeen, ik ben eigenlijk gewoon veel te grote softie. Ik kan er gewoon niet zo tegen. Maar inderdaad, en vooral als je hem hoort op een gegeven moment, als hij ook nog kijkt naar zo'n mishandeling en wat dat met hem doet. En dat je eigenlijk gewoon hoort dat in die inmiddels 30 jaar oudere man nog steeds dat 13-jarige jongetje zit die dat overkomen is. Dat je het bijna in zijn stem kan horen dat hij weer even teruggaat naar dat moment. Ja, dan wil je heel erg graag, en dat bedoelde ik een beetje in het begin, dan wil je gewoon antwoorden hebben. Ja. antwoorden voor hem. Dat het goed afloopt voor Willem nu. Ja, en voor mezelf ook een stukje niet genoegdoening, maar dat je wil snappen. Je wil dit begrijpen of zo. Wat bezielt mensen om dat te doen? Ja. En zit er uiteindelijk een schaamte? Hebben ze iets van correctie gehad? Een soort maatschappelijke genoegdoening, zoiets. Dat soort dingen, dat vraag je dan ook. Als we ze gaan ontmoeten, inderdaad, hoe dat gaat. Ja. Ja, dat is ook extreem spannend. Dat hangt als spanningsboog onder de belofte die we doen. Mm-hmm. Maar in het echt, we hebben dus geprobeerd al contact te zoeken met één van de twee. Via het fonds weet Willem wie het zijn. Ik inmiddels ook. Geen reactie nog. Dus het is echt verdomme spannend of het ons ook gaat lukken. Het is nu nog gaande. Ja. Helemaal niet. Ja, we zitten er middenin. Het is eigenlijk bijna te spannend. Ik had hier liever gezeten van, nou, luister naar aflevering 6, jongens. Ja, daar gaat het gebeuren, als je dat hoort. Ja, we zitten weer in Deventer en ze hebben ja gezegd. Maar het antwoord is dat we dat dus nog niet weten. Maar we zijn wel gewoon begonnen. Want nog even een stapje terug. Dus Willem was 13 jaar toen hij zwaar mishandeld werd door een groep jongens. En 30 jaar later gaat hij dus op onderzoek uit. Ja. Kijk, Willem heeft dit al heel lang in zijn hoofd. Ja. Het is bij hem weer teruggekomen door andere filmpjes. Nou, we luisteren ook naar een voorbeeld van zo'n filmpje. En die filmpjes zijn steeds manifester aanwezig in de media. En nou ja, de actualiteit haalt ons bijna in. Het is, as we speak, ligt het zelfs bij Tweede Kamerleden van, zullen we wetgeving maken om de verspreiding te voorkomen, tenzij het door de politie gebeurt, om iemand op te sporen. Nou, verspreiding van dit soort filmpjes levert voor hem en dus mensen zoals Willem enorm veel nieuwe stress op. Dat was de reden dat hij zelf een dossier is gaan maken en is gaan speuren om te denken, om te gaan zoeken van, waarom doet mij dit zoveel? Waarom ben ik er nog steeds niet vanaf? En helpt het, gaat het me helpen om in gesprek te gaan met iedereen die toen zich ermee bemoeide? Want hij was echt jong. Hij werd ook een beetje uit de loop gehouden door zijn ouders en door de school en zo. Althans, deels. En dat was toen een overtuiging dat dat goed was. Slachtoffer en dader bij elkaar weghouden. En we zijn er ook achter gekomen, want hij gaat dus zoeken en hij vindt dus de rechter van toen, die hebben we gevonden, daar hebben we al wel mee gesproken. Staat gewoon op het vonnis. Mevrouw Bianchi heeft onder andere gevonnist in de zaak Holleder. Dus ze was jeugdrechter en nu zit ze dus helemaal hoog in Amsterdam. En die kan zich de zaak niet herinneren, maar die zegt wel, ik kijk naar deze zaak, het is pittig, het is zus en zo, en het is ongelooflijk, maar weet je wat wij vooral nu doen? Mediation. En dat is Willem helemaal niet aangeboden. Dat bestond toen helemaal niet. En mediation is natuurlijk gewoon met die daders, die ook kinderen zijn, met elkaar praten. En dat is hem allemaal ontzegd. En daarom woekert dat nog. Dus we leren ook een heleboel. Nou ja, en wat ik bijzonder vind aan het verhaal van Willem, van je zou verwachten dat daar heel veel woede zit. Ja. Maar dat vind ik niet zo bij hem zitten. Hè? Nee. Het is vooral de wens van, ik wil het begrijpen. Ja, hij is nieuwsgierig. En we willen dus geen verhaal halen, maar in gesprek. Ja. Die metafoor kwam ook een beetje omhoog. Van wat, Willem, wat wil je? Want ik moest ook bij Willem eens checken. Wat wil jij? Want ik ga niet in jouw opdracht wraak zoeken of zo. Bloedvraag en zo. Ja, ik bedoel, ik ben journalist, prima. En ik ga graag bij daders langs of zo. Maar ik was wel echt de intentie van Willem. En wij samen ook, wat wil jij van mij? Mm-hmm. Want ik doe het voor hem, met hem, voor hem. Weet je, wat kunnen we van elkaar verwachten? En waarom wilde hij het in de vorm van een podcast doen? Is het om andere slachtoffers te vertellen van, goh, ga praten over het belang van mediation? Of... Nou, het was vooral dat hij heel veel had en heel veel wilde en zelf ook podcast hoorde en dacht, dit kan goed in een podcast vorm. Hij wilde het eerst met iemand anders doen. Dat ging toen niet door. En toen kwam hij mij tegen min of meer, een beetje via. En toen zei hij, wil jij het proberen met mij? Nou ja, toen zocht hij ook nog een plek. Toen is het mij gelukt om bij het AD terecht te komen. En toen konden we beginnen. En ja, Willem is Willem. Dat komt in aflevering 4 ook wel naar voren, dat wij erg verschillen. Maar we hebben elkaar ook heel erg nodig. Want Willem is heel erg netjes en punctueel en perfectionist. Nou ja, dat is allemaal prima. Maar dat werkt niet, vind ik, als je moet monteren en opnemen en reageren. Dus we zijn heel goed samen. Ik had niet zonder hem gekund, vanzelfsprekend. Maar hij ook niet zonder mij. En het ziet eruit dat wij volgens nog elkaar ook versterken. Een fragment over de mishandeling en hoe hij daarop reageerde. Ik had heel erg het gevoel dat het een soort bijna van gecoördineerde actie was. Ze waren allemaal, zo leek het, heel bedreven in vechtsport. Konden goed schoppen, moedigden elkaar aan om dan karate trappen te maken. En gingen dus steeds omste beurt vielen ze me aan. Dus het was alsof ze elkaar in een soort serie afwisselden. En ik kan me herinneren dat er één jongen was. En toen had ik heel even het moment van, nu stopt het. Want hij zei, gaat het? En hij ging om de groep heen staan en zei, stop. En hij vroeg dus hoe het ging. En toen dacht ik, nu is het klaar. Iemand heeft een soort van mededogen. En iemand ziet dat het nu moet stoppen. En toen liet ik heel even mijn verdediging zakken. En toen gaf hij me een kopstoot. En toen ging ze eigenlijk weer door. Ik wilde niet smeken. Ja, je gaat hele rare dingen denken. Ik wilde niet zeggen stop. Dus ik probeerde me flink te houden. Probeerde te blijven staan. Ik denk dat ik nog wel gezocht heb naar het proberen wegkomen. Maar er was geen ontsnappen aan. Nou, aan het eind had ik, alles zat dicht. Mijn ogen waren allebei dicht. Ik had echt moeite om te blijven staan. Zoveel pijn had ik aan mijn benen. Mijn neus was niet gebroken, zwaar gekneusd. Maar mijn hele gezicht was eigenlijk blauw. En toen lieten ze me hier alleen. Ja, het is verschrikkelijk. Toch om te horen. Is het niet erg eigenlijk af en toe? Ik vind het wel heel heftig. En het is wel, als je een dochter hebt, is je angst altijd van dat je dochter wordt aangerand, verkracht of bezwangerd. Ja. Maar als je een zoon hebt, is altijd je angst van, er komt een dag dat hij in elkaar geslagen gaat worden. Ik weet niet of het te erg is, maar ik had wel moeite om hier doorheen te luisteren. Maar dat zit hem ook in de zinloosheid. Het tergende, het is allemaal zo willekeurig, het maakt niet uit. Het is zo niet nodig geweest om het leven van deze man te tekenen. Wij kunnen hier dus niet bij, hè, met ons normbesef. Nee. En wij zijn dus ook naar een socioloog gegaan. En hij legt ook uit wat hier dus een soort van misgaat. Bovenop dat het mis is. Je hebt geweld onder jongeren. En je hebt dus dit type geweld. En je hebt dus bijvoorbeeld het schoolpleingevecht. Hebben we allemaal wel eens gezien. En dan heb je een soort code. En als je het hoort is het ook logisch. Dus bijvoorbeeld twee kinderen hebben ruzie. Laat het jongens zijn dit keer. En die gaan elkaar te lijf. En de groep gaat joelen. Je weet hoe het werkt. Maar als eentje op de grond valt en die ander gaat dan door. Dan grijpt over het algemeen iedereen in. Zegt nee. Het is vechten, blote handen, bare feet. Oké. Maar dit is een andere. Dit is iets heel anders. Dit is ook geen gevecht. En die socioloog zegt ook: dit is eigenlijk een soort wolfpack. Dit is een kudde, een groep wolven, die eigenlijk een soort spel, een soort vernederingsspel speelt met een haas of zo. Ik bedoel, of een kat doet dat met een muis. Maar het is dus, het gaat dus eigenlijk over een soort van vernedering. Ja. Het is het vernederen is het doel. Want wat jij zegt, Diederik, van die zinloosheid. Hij wil die antwoorden krijgen, hij wil weten waarom. Maar een van de mogelijkheden is natuurlijk ook dat er geen betekenis aan zit. Nee. Ja. Maar wat moet je? Niet zoeken is niks vinden. Nee. Wel zoeken is dit antwoord misschien krijgen. Maar jij denkt wel dat het uiteindelijk beter voor zo iemand is. Kijk, ik heb wel eens van dat soort programma's gezien waar dan een pester geconfronteerd, de gepeste geconfronteerd wordt met de pester, zeg maar. En soms is dat inderdaad zo schrijnend dat je dan eigenlijk hoort dat de pester denkt, ik kan me nauwelijks herinneren, ik kan niet eens door wie je was, ik heb geen idee. Terwijl die ander gewoon dag in dag uit bezig is met dat trauma. Ja. En ik weet dan nooit zo of dat, hebben we daar dan wat aan gehad of niet? Dit bespreken we ook in de podcast. Want die vragen die stel ik hem ook. Van wat als? Nou, waar hoop je op? Wat vrees je? Nou, hij vreest dus dat het in het ergste geval een soort van opnieuw tot geweld zou kunnen leiden. You never know. Nee. Moet je nagaan, hè? Ja. En dan heb je het over volwassen mensen. Nou, daar ga ik echt niet van uit. Maar ook dat ze dus de deur dichtgooien. En dat het contact gewoon niet tot stand komt. Of dat ze opeens denken, ik kan hier ook door verlost raken. Ja. En we zijn volwassen mensen nu. Een van de twee lijkt zijn leven al redelijk op orde te hebben. Want je kan via Facebook kan je juist wel zien hoe iemand nu gaat. Daar hebben we wel gewoon hoop. Maar dat is wat je hoopt. En jij zegt ook terecht, Diederik, het kan ook echt aflopen op een teleurstelling. Maar het helpt nu al. Voor Willem helpt het. Nou, wat goed. Ja, niet dat hij zo heel behoevend is of zo. Maar het is, die rechter zegt ook dat mediation, dat doen ze nu ook echt. Omdat het vaak voor allebei heel goed werkt. Maar in ieder geval voor die ene. Hoe dan ook. Een fragment uit de tweede aflevering waarin je Casper hoort. De broer van Willem, hè? Ja, de jongere broertje, ja. En die ook de mishandeling heeft meegemaakt. Ja, hij was getuige. Wat daar gebeurd is deze bewuste dag, dat was voor mij het teken dat ik bij de politie ging. En wat gebeurde, en dan hebben we het over de mishandeling? Dan hebben we het over de zware mishandeling, ja. Ja. Dat heeft jou aangezet om bij de politie te gaan werken? Ja, uiteindelijk is daar, ben ik dusdanig goed opgevangen door de politiemensen toen het uit. Nadat alles gebeurd was. En daar heb ik het hele bureau van Dave er van binnen gezien. En wijkagenten gesproken. En nog een herkenning moeten doen via een spiegel, zo'n echt spiegelwand. En ja, hoe ik daar ben opgevangen en hoe dat daar allemaal gegaan is. Dat was wat ik dacht, nou, dit lijkt me wel wat. Maar ook Willem werkt nu bij de politie. Ja, iets andere aanleiding dan hij. Maar ik heb wel dezelfde ervaring toen met de politie van toen. Voor mij zat hem dat meer in het moment dat je wist dat de politie ermee bezig ging. Dat gaf een heel veilig gevoel. En ik herinner me ook dat de manier waarop de politie ons toen geholpen heeft. Ons door dat traject heen geleid heeft. Hoe snel ze de daders ook te pakken hadden. Dat maakte toen grote indruk. En ik weet inderdaad ook nog van dat bureau. Dat bureau is inmiddels afgebroken, maar dat zat vroeger aan het Muggenplein. Ja, ik kan me nog heel goed die verhoren herinneren en hoe we daar in de ruimte zaten. Mm. Ja, en hoe ontzettend aardig en meelevend zij waren. En echt geweldig geholpen hebben toen. Fragment uit de podcast Klappen. Dat is mooi, hè? Om te zien van hoe... Nou ja, mooi. Is dat een goede woord? Om te zien hoe dit allemaal effect heeft gehad. En ook effecten die dus wat positiever zijn. Nou ja, zinloos, zinvol. Ik bedoel, het heeft ergens... Hij is wijkagent geworden, die Casper, broertje, is gewoon agent nu. Ja. In mijn wijk notabene. En wat hij vertelt, wat hij helemaal meemaakt. Dit is zinvol, dit is mooi. Ja. Dit is het mooie waard zijn bijna. Ik vond het ongelooflijk. Want heb je dit zelf wel eens meegemaakt? Ben je wel eens betrokken geweest bij een gevecht of in elkaar geslagen, Diederik? Nou, nee, ik op geen enkele manier van deze orde, gelukkig. Nee. Ik vind het wel voornamelijk bijzonder hoe je ziet, en dat weet ik wel van of via of zelf wat aangeven bij de politie, dat hoe essentieel het is op zo'n moment dat je het gevoel hebt dat je gehoord wordt. Ja. En dat die eerste aanraking met de politie zo belangrijk is. En dat vooral in de tijd van bezuinigingen en weinig tijd en het gevoel hebben dat je een nummertje bent en dat je ergens iets online iets moet invullen of dat een agentje een beetje glazig aan zit te kijken. Ja, ja, dat is zo belangrijk. Dat we daar wel gewoon voor blijven waken, dat blijft bestaan. Dat zie je hier nu ook. Ik bedoel, allebei spreken ze zo liefdevol bijna over hoe ze opgevangen zijn. Ja. Ze kunnen helemaal dat bureau uittekenen, zeg maar. Ja, jongens, jongens. En dan zo'n belevenis. En dan de goede opvang, ja. Ja. Dus het is gewoon professionaliteit. Want als je het zou moeten omschrijven, Harmen, van wat het effect is geweest van deze mishandeling op het leven van Willem. Het is er nooit niet, volgens mij. Ik bedoel, hij staat niet altijd aan, maar hij had dus heel lang moeite om op de voorgrond te treden. Ja. Om presentaties te houden bijvoorbeeld. Hij gaat sowieso groepen uit de weg. Nou vind ik dat ook spannend, en jullie misschien ook. Ik ben wel hierdoor enigszins veranderd, want ik merk dus nu dat als je angst toont, dat net als wat ik zeg over de wolfpack, dat ze dat ook ruiken. He, groepen jongeren die een beetje op zo'n hoekje hangen met wat sigaretjes en scooters. Vroeger ging ik daar dan omheen, nu loop ik dwars doorheen en dan groet ik ze. En lijkt ze dat heel leuk te vinden, want ze willen ook gezien worden. Het is allemaal zo maatschappelijk allemaal, dit. Ja. Ja, het is iets wat nog steeds wel in hem zit. En hij doet het ook voor andere mensen die dit is overkomen. Dat ze dus hier wat uit kunnen halen. Dat het gewoon ook... Ik bedoel, de socioloog gaat gewoon heel veel uitleggen ook over wat dat is, dat groepsgeweld. Ja. Ik heb er veel van geleerd. En muziek, je wilde horen Aha. Ja. Waarom? Nou, ik dacht eigenlijk, wat voor soort muziek in hemelsnaam kan ik hierbij doen wat ergens op slaat? Ja. En ik vond het heel corny om een liedje te gaan zoeken met de tekst Wolfpack of Violence of zo. Ik bedoel, dat zou best wel gevonden kunnen worden. Maar wat ik heel leuk vind, en daarom ook leuk om te vertellen, is dat toen wij dit gingen maken, zaten we dus met Willem en de eindredacteur, dat was Kevin Goes toen, die is net weg, maar die zat toen bij DPG Media, en het sounddesign, Adrian. En we zaten daar, wat voor geluid moet dit krijgen? Want het moet wel vet ook. Het moet gewoon mooi zijn ook. En dat is ook, dat vind ik heel belangrijk dat dat gelukt is. Nou, jaren 90 sound. En dat is toch synthesizer. En later ging ik pas Stranger Things kijken met mijn dochters. Die ze stiekem al gekeken bleek te hebben toen ik helemaal niks vanaf is. Rete eng. Heb je dat wel eens gezien? Nee, ja, ik vind dat dus ook te eng. Het is gewoon horror. Ja. Ja. Maar een hele goede soundtrack. Beetje Spielberg-achtige E.T.-tijd. Nou, ik ben van die leeftijd. Jij bent geloof ik wat jonger, maar Michel en ik zijn zeker van 74, gok ik. 75. 75, there you go. Ja. Nou ja, dan weet je het. Ah, synthesizer. En dat zit er ook in. Dus die slepende, dramatische muziek is gewoon wel... Ja, je voelt gewoon de jaren 90. Talking. Take On Me. En van Aha. En het is de muziek die voor Harmen van der Veen paste bij zijn podcast Klappen. Hele mooie podcast, ga hem luisteren. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Diederik Jekel en Harmen van der Veen. Dus ja, Diederik, podcast. Je hebt al een hele rits ook gemaakt, hè? Ja, samen met Thomas Kammaert. Ja, over de liefde. Over de liefde, inderdaad. Van hij een beetje vanaf het culturele te bekijken. Theater, hij is natuurlijk acteur. En ik dan wat meer vanaf de wetenschap. En dan verschillende facetten belicht. Dat was hartstikke leuk. Ja. Wetenschappers praten. En nu dus de podcast Kijk het Experiment. In opdracht van Kijk het magazine? Ja, gewoon het maandblad. Het wereldberoemde in Nederland zijn de maandblad over wetenschap. En daar werkt Laurien Onderwater. En zij is daar redactrice. En wij hadden een keertje voor een programma, een televisieprogramma wat ik ooit gemaakt heb, hebben we ooit eens een keertje een podcast opgenomen. En ja, toen zeiden we eigenlijk, god, dat is hartstikke leuk. Moeten we misschien eens iets mee gaan doen. En toen zaten we een beetje te brainstormen. En toen kwamen we op een gegeven moment op het idee dat kijk, eigenlijk zijn experimenten van de wetenschap, dat is eigenlijk het allerleukste. Jij beschrijft het gewoon al. Ik bedoel, met de sigaret en dat soort dingen. Dat je iets ziet gebeuren. Kijk, dat is eigenlijk altijd het leukste. Ja. Dus toen dachten we, weet je wat, wij weten zoveel leuke experimenten zijn we tegengekomen in ons leven. Eigenlijk moeten we ze gewoon allemaal een keertje behandelen. Nou ja, dat is natuurlijk niet te doen, want dat zijn er miljoenen. Maar we gaan het gewoon proberen. We beginnen gewoon in de volgorde die wij leuk vinden. En dat is eigenlijk het enige vereisten om in de podcast voor te komen. Ja, ik heb heel veel leuke voorbij horen komen. Welke heb jij geluisterd, Harmen? Nou, net in de auto met mijn jongste die mee is. Over alles onder water, hè? En over die druk. En dat je dus, ik voor het eerst ook snapte opeens, we gaan al 10 keer naar de maan. Ik overigens dacht, zijn we zo vaak op de maan geweest? Ik ben een beetje opgehouden bij die twee. Ja, er zijn 12 mensen in totaal op de maan. En hoeveel vlaggen staan er nu? Want dat vroeg mijn dochter. Staan daar vlaggen op de maan? Zeker. Er zijn nou in ieder geval 1, dacht ik. In ieder geval 1, ja, absoluut. Maar die was alweer omgevallen. Ja, nee, we zijn, maar het is uiteindelijk veel makkelijker om naar de maan te gaan, gek genoeg, dan naar de bodem van de oceaan. Nou, dat is, dat vond ik ongelooflijk. Ja. En dan ben je zo, en waarom dan? Want duiken is gewoon zwemmen. Maar nee, want als ik in het buitenbad al naar beneden ga, dan gaan we aan je oren. Gaan we oren. Precies. Stel je voor dat je dan 11 kilometer naar beneden zwemt. De maan is dan een makkie. Ja, en ik zei al tegen Diederik voordat we begonnen, van dit zijn echt van die weetjes die het heel goed doen op borrels, hè? Zeker. Zeker. Ja. Kijk hem gaan. Want ik heb ook heel erg genoten van jullie verhaal over de, wat was het, de Universe 25? Ja, over die muizen. De muizen, ja. Dat klonk echt als een soort John de Mol-format. Ja, eigenlijk wilden wetenschappers kijken naar wat er gebeurt als je gewoon een soort doos hebt en een soort grote ruimte. En dan zet je gewoon muizen in en je geeft ze eigenlijk alles wat hun hartje begeert. Zodat ze heel veel babymuisjes kunnen maken. Van, gaat het ergens stoppen op een gegeven moment? Nou, je ziet op een gegeven moment dat bij die muizen het op een gegeven moment zo druk wordt dat er steeds nadere dingen gebeuren. En dat alle nare eigenschappen die je enigszins kan voorstellen naar boven komen. En dat er heel veel ruzie ontstaat en gedoe en ellende. En dat is destijds ook heel erg geplakt bij de mens op wat er nu gebeurt met, in de jaren 70 geloof ik, werd er verteld van goh, zoveel extra mensen, dan gaan wij dat ook allemaal krijgen. En een groot drama en zo. En er zitten ook wat nare randjes aan die extrapolatie. Maar het is in ieder geval wel een heel erg interessant onderzoek was dat. En ja, het is erg luguber. Het is ook niet zo goed voor de muizen afgelopen. Maar dat is allemaal onderdeel van onze dierenexperimenten onderwerp. Waar we dus ook op zoek gaan naar, goh, kunnen we ook van die dierenproeven af? Dat is al een belangrijke. Ja, en ik heb van die aflevering geleerd het woord antropomorfisering. Ja, het menselijk maken van dingen. Ja. Dat je inderdaad, de smiley is een heel bekend voorbeeld. Op het moment dat ik hier in de lucht een cirkel teken, 2 stippen zet en een krom lijntje, dan weten jullie allebei dat het een lachende smiley is, zeg maar. En dan heb je al meteen, kan je daar emoties op plakken en al dat soort dingen. En dat, daar zijn wij mensen heel goed in. Ja. Ja. Want dat vind ik ook leuk aan de podcast. Van, het gaat over die experimenten, maar ook nog 1 stapje verder van hoe dus de uitkomst van die experimenten ook wordt misbruikt. Soms door beleidsmakers, politici. Absoluut. Ja, dat hoort er ook bij. Kijk, in principe kun je altijd wel informatie een beetje naar je hand zetten. En dat is vandaag de dag zie je dat natuurlijk ook overal. Het is heel lastig om dingen objectief echt objectief te blijven. Er zit altijd een politiek laagje, kan je daarbij doen, wat dat betreft. Ja. En mag ook mislukken, hè? Absoluut. Ja, nee, dat is alleen maar het fijne. Kijk, ook van mislukkingen leer je. Ja. Dat is uiteindelijk, zeg maar, dat is met jullie podcast. Ik bedoel, wat de uitslag ook is bijna met die interactie. Er gaat voor Willem iets uitkomen. Ja, het levert altijd iets op. Want antibiotica is toch ook per ongeluk door een slordige, vieze laboratorium of zo ontdekt? Absoluut, antibiotica, penicilline. Penicilline. En er zijn allerlei voorbeelden van dat wordt serendipity genoemd, serendipiteit. Ja. Waarin je dus per ongeluk eigenlijk iets ontdekt. De post-it note is ook zo'n bekend voorbeeld. Dat ze die gele papiertjes die je makkelijk eraf kan halen. Eigenlijk wilden ze een soort superlijm maken. En die is vreselijk mislukt. En toen kwamen ze erachter dat het eigenlijk een ontzettende ruklijm is. Wat een waardeloze lijm. Je kan het papiertje gewoon van aftrekken en weer terug doen. En toen dacht iemand, dat is handig. Oh, wat goed. Dus er zijn heel veel van dat soort voorbeelden. Maar het is wel chance favors the prepared mind. Ik bedoel, ik had prima 1000 keer die lijm inderdaad kunnen balen en weg kunnen gooien. Ja. Het is dan wel die ene slimmerd die denkt, maar dat kunnen we dan nuttig gebruiken. Maar ik vind jullie podcast ook wel meer dan nice to know. Want het is ook wel echt voor mij need to know inmiddels. Want haha, leuk, dat doet het goed op borrels, maar... Oh ja, is dat echt zo? Ja. Dat doet echt iets. Ja, nou ja, we wilden het heel erg graag nice to know. Dat is ontzettend een televisieterm natuurlijk. Maar we wilden dat heel erg voor de luisteraars. Je hebt altijd bij de NPO en allerlei plekken heb je van... Ja, maar het moet wel need to know zijn. Dat de mensen echt gewoon luisteren en kijken en het belangrijk vinden. Nee. Maar vaak zijn gewoon de leukste dingen in het leven die gewoon nice to know zijn. Zeker. En zeker dat soort experimenten. Je steekt er altijd wel wat van op. En het is altijd geinig. En we gaan ook, althans, Laurien die doet... tijdens de uitzending ook experimenten zelf. Dat is ook altijd geinig. En dan weet ik nooit exact waar ze mee aankomt. En dan is het heel vaak een experiment... wat totaal niet geschikt is voor een podcast. Of een beetje mislukt. Ja. Dat is hartstikke leuk. Ja. Laten we even naar een fragment luisteren. Uit de aflevering Nutteloze Experimenten. En daarin vertel je over wetenschappelijke proeven... die in eerste instantie misschien onnodig, nutteloos lijken. Maar die uiteindelijk toch... zinvol zijn. En voor die experimenten wordt zelfs hoe noem je dat? De Ig Nobel. De Ig Nobelprijs. Nobel, ja. Waarom heet dat Ig? Een Ig Nobel is een soort geldwoord voor een soort onwetend iemand, geloof ik. Okay. En Nobelprijs. En dan hebben ze er dus Ig voor gestopt. Dat is een beetje het grapje. Ja. Bijvoorbeeld dat malaria-muggen, is ook Nederlands onderzoek, aangetrokken worden het meeste door Limburgse kaas. Het is maar waar je zin in hebt als mug. Niks mis met Limburgse kaas, laten we wel wezen. De geur die is natuurlijk wat penetrant. Maar dat vinden uiteindelijk, en dat zou niet met tenenkaas te maken hebben... maar uiteindelijk die muggen vinden dat lekker. En dus ze hebben al experimenten gedaan met muggen... op welke afstand ze geïnteresseerd raken in welke geur. En dat zijn allemaal hele simpele te doen experimenten... die je thuis ook in principe zou kunnen doen. Maar dat klinkt allemaal weird, maar het is mega belangrijk... voor de bestrijding van zoiets als malaria... wat vreselijk veel levens kost elk jaar. Je weet dus nu, als je dingen wil inschatten... ga vooral niet naar links leunen. Maar als je nou een belangrijke beslissing in je leven wil maken... doe dat dan met een volle blaas. Top tip. Dus als je een keertje moet nadenken of je je relatie wil aangaan... of juist niet, hè, als je ermee wil stoppen of wat dan ook... of een nieuwe baan wil, of ga ik toch die hond kopen of een leguaan... prima, tank jezelf vol met water, kolen, wat je maar wil... zodat je blaas goed vol is en dan moet je erover nadenken. Oh, vertel eens, Diederik, waarom is dat? Het zorgt voor een bepaalde stressfactor die ervoor zorgt... dat je een beetje niet eindeloos lang blijft hangen in dingen. En dan hebben ze dus gekeken in experimenten... van, onder welke omstandigheden maakten mensen dan de beste beslissingen? En dat is sowieso een beetje een lijntje. Want het begon een beetje raar met dat ik een zinnetje zei... van dat je naar links moet leunen. Ja. Maar ze hebben op een gegeven moment ook eens onderzocht... dat is ook Nederlandse Ig Nobelprijswaardig werk was dat. Die zijn gaan kijken van, hoe mensen hoogtes kunnen inschatten, bijvoorbeeld. Of het dan nog uitmaakt of ze een beetje naar links leunen of naar rechts leunen. En het bleek dat als je een beetje naar links leunt... dat dat daadwerkelijk helpt... om dingen beter in te schatten. Nou, en waarom die Ig Nobelprijzen altijd heel erg leuk zijn... is het zijn prijzen waar je eerst om moet lachen... Yeah. En dan denkt, oh, wacht even, er zit wel wat achter. Dus er is een ander mooi voorbeeld is... dat ze op een gegeven moment astma-patiënten in een achtbaan gestopt hebben. Nou, dat zou bijna een soort mop kunnen zijn misschien... maar daar zit dan heel erg veel achter. Want ze wilden uitzoeken of positieve of negatieve stress... van invloed is bij mensen met astma. En het interessante is dat op het moment dat je een aanval hebt, dan moet je bijvoorbeeld zelfmedicatie doen, moet je zo'n puffertje gebruiken. Mm-hmm. En je zou verwachten, gewoon tenminste objectief, dat je prima doorhebt wanneer je benauwd bent of niet. Toch? Ik bedoel, dat is iets wat dat je voelt gewoon. Dus je weet gewoon, als ik benauwd ben, dan moet ik puffen. Maar waar ze dus achter kwamen in die onderzoeken, is dat op het moment dat je nou die mensen in een positieve situatie zaten, zoals in een achtbaan, dan konden ze piepend en hijgend in die achtbaan zitten, zonder dat ze door hadden dat ze het benauwd hadden. Dan zeiden dus hun bloedwaardes, hey, eigenlijk zou je het nu heel erg benauwd moeten hebben. Maar op het moment dat ze in een negatieve stresssituatie zaten, gewoon bang of wat dan ook, dan voelden ze zich soms benauwd, terwijl hun bloedwaardes aangaven dat ze helemaal niet benauwd waren. Dus dan blijkt het dus dat wat voor een stress je aan het ervaren bent, wat voor een situatie je in zit, zoiets bazaals als kun je jezelf medicatie toedienen of niet. Dat is dus een heel geinig ding van goh, een ogenschijnlijk weird, raar experiment. En er zit dan altijd wel weer iets moois achter. Ik zag Harmen nog steeds een beetje naar links. Misschien ik ging het, terwijl je aan het praten was, synchroon naar links. Het is allemaal niet helemaal goed. Ja, om nog meer inzicht te krijgen in wat jij zei. Ja. Heb je wel eens een uitvinding echt gedaan, Diederik? Ik zelf? Ja. Of per ongeluk iets uitgevonden? Nee. Ik ben echt een beetje de sportverslaggever van de wetenschap. Hè. Dus ik roep heel erg hard dokter Bergkamp. Dat is een beetje wat ik doe. Maar zou je het willen? Ik ben gestopt met aan de universiteit te werken heel snel al, omdat ik ben eigenlijk veel meer een generalist. Dus ik vind het superleuk om gewoon al die onderwerpen daar het mooiste in te vinden en dat te kunnen vertellen aan iedereen. Ja. En maar heb je ook les gegeven op de universiteit? Mag geen naam hebben. Maar jij bent dus nu mijn docent, hè? Want dat vind ik het leuke aan deze type podcast. Dat je dus iets over geschiedenis ben ik helemaal fan van. Dat je dus gewoon op een heerlijke, rustige manier, maar vooral leuk, iets wordt verteld waar je wat van leert. Ja, ik vind dat zelf ook de leukste podcast om naar te luisteren. Gewoon leuke verhalen die je inderdaad even denkt van, oh, wat grappig, dat wist ik niet. Dat vind ik zelf altijd het leukste. Ja, en het is ideaal ouder en kind, deze podcast. We hebben wel om samen te luisteren. Ja, hij is ook wel echt bedoeld voor iedereen. Ja. Dus het is niet speciaal bedoeld voor kinderen in onze gedachten. Maar we willen wel gewoon dat iedereen die van wetenschap houdt in principe daar naar moet luisteren. En ook als je er niet zoveel van af weet, denk ik dat het nog steeds gewoon leuk is als een soort introductie van allerlei gekke wetenschappelijke dingen. Een tweede fragment waarin we horen hoe een slimme Griek met behulp van een stok de aarde kon opmeten. Achtig. Ik denk altijd vroeger, tenminste dat is vaak bij veel mensen het idee van dat de meeste dingen in de afgelopen 200 jaar misschien zijn bedacht. Mm. Maar dat is helemaal niet waar. Want die oude Grieken waren er al lang mee bezig met hoe groot is die wereld nou al eigenlijk. En er was vooral één slimme Griek die een experiment had bedacht om dus te meten hoe groot de aarde is. Dus wat is nou de omtrek van die bol? En ik zeg expres bol, want de Grieken wisten toen ook al dat de aarde rond was. Die man, dat was dus, moet ik even kijken of ik het heel goed zeg, Eratosthenes. Ik denk dat daar de klemtoon ligt, inderdaad. Maar Eratosthenes. De goede man is al meerdere millennia dood. Dus hij zal niet meer mailen. Nee. Oké, fijn. Maar goed, hij kwam uit Cyrene. Leefde in de derde eeuw voor Christus en was een Grieks wiskundige, poëet, astronoom, kaartmaker en vooral freaking vette gast. Ja. Hij is de eerste die de omtrek van de aarde heeft berekend aan de hand van een experiment. En hij kwam er echt bizar dichtbij in de buurt, want hij zat er maar zo'n 75 kilometer naast. Nou, ik vind dat echt knap met de middelen van toen, dat hij dat toen zo nauwkeurig wist te bepalen. Dat is bizar. Eratosthenes bedacht namelijk dat de aarde rond was en dat de zon ver weg stond. Want op sommige momenten in het jaar kan het zijn dat de zon precies boven je staat. Nou, als dat zo is, dan zie je geen lange schaduw van jezelf, want hij schijnt plop zo bovenop je bol. Ja, dan zie je alleen een bolletje onder je van qua schaduw. Precies, zeg maar. Ja. Precies. Maar als de aarde rond is, staat de zon niet precies boven je als je wat noordelijker staat of juist wat zuidelijker. Want ga maar na, in het meest extreme geval, als ik dus op de evenaar sta, net op dat moment de zon boven op mijn hoofd schijnt, en als jij dan bijvoorbeeld meer richting Noordpool staat, dan Dan kijk ik een beetje in de zon, precies, als het ware. Ja, precies. Ja, ik sta bovenop de sinaasappel en jij op de evenaar. En ja, snap ik wel. Nou, ja. Dan is jouw schaduw dus veel langer. Ja. Nou, hoe noordelijker je dus wegloopt van die evenaar, hoe langer jouw schaduw wordt. Ja. Volg je? Ja. Nou, doordat hij die afstand tussen die twee plaatsen wist en de lengte van de schaduw van twee plekken, kon hij uitrekenen dat de omtrek van de aarde om en nabij 40.000 kilometer was. Ja, en dan dus minder dan 100 kilometer het fout hebben, ja, op die 40.000. Dat is toch bizar? Dat is gewoon echt bizar. Ik vind dat echt heel erg. Ja, het is wel waar wat je zegt, Harmen. Het gaat natuurlijk veel verder dan leuk om te weten. Dit is ook gewoon geschiedkunde, gewoon ontzettend leuk. Ik vind dit wel misschien een van de allervetste experimenten ooit. Ja. Omdat je eigenlijk gewoon het grootste wat op dat moment de mens kende, namelijk moeder aarde, ja, dat je bedenkt van, goh, ik wil weten hoe groot dat is. En dat je dan met simpel een stok ergens in één plaats en een schaduw in een waterput in een andere plaats, een paar honderd kilometer ten zuiden, dat je dan gaat vergelijken van, oké, ik weet dat nu de schaduw nul is op die ene plek. En dan kan ik bij mij kijken hoe de schaduw is op mijn plek, een paar honderd kilometer ten noorden ervan. En dat je dan eigenlijk middelbare schoolwiskunde, als je wiskunde had, maar ik bedoel meer niet mega eindeloos ingewikkeld, dat je dan dus gewoon kan uitrekenen tot op 100 kilometer nauwkeurig hoe groot de aarde was. En ook gewoon maar doen. Want je kan eindeloos in je boeken blijven zitten. Maar op een gegeven moment moet je gaan experimenteren. En moet je gewoon naar buiten gaan en een stok pakken. Ja, dat is eigenlijk gewoon een metafoor voor het leven. Ja, ja, dat doe gewoon. Ja, moet je gewoon genoeg gaan. Geluld. Absoluut. Hup, de deur uit. Dat geneuzel. Ja. Ja. Nou ja, tijd voor muziek. Citroenen? Ja, ja, er is een experiment op een gegeven moment. Ik moest bedenken iets met een experiment. En ik had een beetje hetzelfde als jij. Van, je wil niet dat het een beetje een gebaand pad is of zo. Een experiment. Ik zat te denken, nee, weet je wel, het moet ook gewoon een lekker nummer zijn. Op een gegeven moment doet Laurien een experiment met de zogenaamde Miracle-bes. En dat is een super vet besje. Dat is ook echt leuk. Je kan het ook gewoon kopen. Zeker aan te raden om een keertje thuis te experimenteren. Maar het is een bes en die blokkeert bepaalde smaak. Receptoren in je mond. En het gave is, je proeft dan geen zuur meer. En dus op het moment dat je dan dus in een citroen bijt, dan heb je eigenlijk een soort mandarijn voor je gevoel die je aan het eten bent. Ah. En het is dus heel geinig, dat het dus allerlei dingen met je smaak. En we waren dus met citroenen bezig. Nou, en heb je het over citroenen, dan heb je het natuurlijk over Fool's Garden met Lemon Tree. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. A heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy and everything will happen. And you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. Just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see. And all that I can see. And all that I can see. Is just just a yellow lemon tree. Lemon Tree van Fool's Garden. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn Diederik Jekel van de podcast Kijk, dubbele punt, het experiment. En Harme van der Veen van de podcast Klappen. We moesten het nog hebben over een rubberen hand. Ja. Ja, dat klinkt ook echt heel erg. Ja. De rubberen hand. De rubberen hand. Het verhaal. One man. Nee, dit overdag. Er is een heel vet bekend experiment waarin je eigenlijk je hersenen een beetje voor de gek probeert te houden. En dat heeft ermee te maken dat aanraking en wat je ziet, dat een beetje aan het strijden kan zijn in je hersenen om wie heeft nou de meeste aandacht. Wie heeft nou gelijk? En wat je dan kan doen, en het is altijd een drama om dit helemaal helder uit te leggen zonder beeld. Maar wat je eigenlijk doet, is dat je doet alsof een rubberen hand van jou is. Ja. Dus wat je dan kan doen, is dat je uit jouw mouw een rubberen hand laat steken. En die een beetje lijkt op die van jou. En je echte hand, die doe je bijvoorbeeld achter een schermpje, zodat je niet je echte hand kan zien. Ja. Dus je ziet de rubberen hand, maar je eigen hand zie je niet. Nou, dan zie je natuurlijk gewoon in één opslag heel duidelijk het verschil. Alleen wat je kan doen, en dat moet dan iemand anders doen, die kan dan met twee veertjes tegelijkertijd over de rug van de nephand en de echte hand strelen. Ja. Dus je ziet dan een veertje over de rubberen hand gaan en je voelt tegelijkertijd over jouw echte hand ook dat veertje gaan. Maar je eigen echte hand, die zie je niet, want die zit achter een schermpje, zeg maar. Dus ja. Je voelt het veertje over jouw hand en je ziet het veertje over de rubberen hand gaan. Oh. En jouw hersenen maken daar één van. Ja, en in je hoofd wordt dat dan helemaal verbonden en dan is er een bepaald punt dat je in een soort meditatief, dat je dan denkt, die rubberen hand, dat wordt mijn hand. Die wordt een beetje van jou. Je houdt je hersenen echt voor de gek. En het eikelige, nare pokkengeintje wat er dan bij hoort, is dat je dan ineens, zonder dat het proefpersoon het doorheeft, vervolgens op die hand slaat. De nephand, dat is belangrijk. Ja. Dat is cruciaal verschil. Ja. De nephand slaat. En dan de schrik die er dan in mensen zit, omdat ze echt denken dat hun eigen echte hand geslagen wordt. Maar dit wordt. Deed jij dus in de podcast. En ik heb hem geluisterd net nu ik hier naartoe reed met mijn dochter. Die zei, dit ken ik van TikTok. Want er is blijkbaar een bekend filmpje. Het gegeven, ik heb het ook een keer gezien. Ja. Niet op TikTok, maar op iets anders. Waarin ik al dacht, dat loopt echt fantastisch af. Ik zeg niks. Dus het was al grappig met mijn dochter erbij. Maar jij zei ook echt niks tegen jou. Hoe heet ze? Laurien. Ja. Dus jij doet het echt. Terwijl ze nu op de paf, slaat die kijk op die nephand. Het grappige was, super gemeen. Zij kent natuurlijk het experiment. En zij wist dat er ligt een hamer lag erachter. Ergens gaat die Rick iets gemeens doen. Dat ik die hamer zou gaan gebruiken. Ja. Ik heb ook gezegd, ik ga die hamer gebruiken. Ja. Alleen dan zou zij zien dat mijn hand naar achteren gaat. Ja, en dan, experiment mislukt. Het zou misschien ook nog wel werken, maar het zou minder vervelend zijn in ieder geval. Ja. Dus ik dacht, misschien is het veel leuker als ik gewoon keihard met mijn vuist, als het echt niet verwacht, vol op die hand sla. Terwijl je heel aardig babbelde met haar babbelkouser en was, comfort. Was, en was dat is goed. Ja. Heerlijk. Heetje staan niks, maar wel leuk. Ja, hartstikke leuke podcast. En de podcast heet Kijk het experiment. We gaan naar mijn eigen tip. Ja, en ik tip zelf de podcast van Follow the Money. Misschien moet ik even uitleggen. Follow the Money is dus het onderzoeksplatform, hè? Ik had er heel verhaal over opgeschreven, maar ik ben het nu eventjes kwijt. Oh ja, platform voor radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek met als doel waarheidsvinding in dienst van de samenleving, zeggen ze zo mooi. Follow the Money podcast, daar vallen twee verschillende soorten afleveringen onder. De Follow the Money interview, de langere interviews en de afleveringen van Frederik vraagt door, waarbij Frederik de Jong in gesprek gaat met journalisten die onderzoek doen, echt diep onderzoek op één thema. En ik heb jullie laten luisteren naar de aflevering Amsterdam verbrandt Italiaans afval, waarin we onderzoeksjournalist Hanno Bakker horen. Nou, dit verhaal begon eigenlijk zonder die kennis waar ik het net een beetje over had. Dit begon denk ik gewoon met pure verbazing, die denk ik bij half Nederland leefde, van AEB, dat is dus het afvalverbrandingsbedrijf in Amsterdam. Die hadden aangekondigd dat ze afval gingen importeren uit Rome. En behoorlijk veel, 900 ton, dat zijn 16 wagons per week. Dus die wagons die zouden uit Rome hier naartoe gaan om hier verbrand te gaan worden. Ik heb dat even tussendoor van de week vertelde ik dit aan iemand. Want soms denk je dat iedereen zo'n nieuwsberichtje wel heeft gelezen. Ja. Terwijl ik zelf ook heel veel mis, hoor. Dus ik zei zo van, ja, net zoals dat afval wat wij uit Rome gaan halen. En diegene keek me echt aan van, sorry. Ja. Toen dacht ik, wacht even, verzin ik dit nu? Nee, ik verzin het niet. Het is, want het klinkt behoorlijk absurd. Ja, het is ook echt, nou tenminste, dat klonk mij inderdaad ook absurd in de oren. Allereerst dat je denkt, ja, het is 1300 kilometer, hè, van Rome naar Amsterdam. Ik weet niet of je zelf eens met de trein naar Zuid-Europa hebt proberen te reizen. Ja, dat je weet hoe moeilijk dat is. Dat ik denk, oké, dus... Nou, moeilijk. Het is niet moeilijk, maar het duurt lang. Het duurt ontzettend lang. Je moet 10 keer overstappen. Dan denk je, nou, voor vuilnis kan wat kennelijk op de een of andere manier wel geregeld worden. Dat je wagonlading in één keer naar Amsterdam rijdt vanuit Rome. Nou, op zich, weet je, is dat ook allemaal niet zo erg. Maar ik dacht... Het eerste waar ik me aansloeg was eigenlijk dat ik denk, nou, dat kost zoveel energie om dat afval überhaupt hier te krijgen. Dat kan nooit uit. Ook al gaan ze het verbranden, daar we energie van maken. Ja, een kort fragment van de Follow the Money podcast over dat afval wat we dus uit Rome gaan halen om in Amsterdam te gaan verbranden. Wisten jullie hier vanaf? Ja, zeker. Ja, er is veel ophef over. Ik snap qua stikstof snap ik het wel heel erg. Maar wat ik wel fijn vind aan deze podcast is dat je ook in principe de nuanceringen er en daar een beetje hoort. Kijk, ik bedoel, er wordt heel enorm veel over het spoor vervoerd. Dus dat je 20 wagonladingen hier naartoe haalt. Ja, als het in Italië niet lukt, dan zou je eventueel ervoor kunnen kiezen om het hier te doen. Want waar de broeikasgassen omhoog gaan, dat maakt niet zoveel uit. Stikstof is wel meer een lokaal probleem. En daarin is het natuurlijk wel echt onhandig. Dus je moet daar hele goede afspraken over maken. En het voelt natuurlijk een beetje vervelend dat heel Nederland op slot zit. En dat we dan vervolgens lekker vrolijk allemaal oude pizzadozen in brand gaan steken. Dat snap ik dat mensen irriteert. Ja, want dat vind ik wel leuk aan deze podcast. Dat er inderdaad die ruimte is voor nuancering. Je krijgt echt het hele verhaal te horen. Want hij wil eigenlijk onderzoeken van, ja, is het slecht dat we dat doen of niet? Hoe slecht is het? En je krijgt het maakproces. En ik denk dat jij dat ook wel leuk vindt, Harmen. Toch dat je het maakproces hoort van zo'n journalist. Weet je wat er gebeurde toen ik dit hoorde? Nou? Iets wat ik niet zo had verwacht. Ik besefte twee dingen. Ik ben zo'n andere journalist dan deze man. En ik luisterde eigenlijk naar what makes you tick, weet je wel? Wat zet je aan om op pad te gaan? Ja. En ik heb er best wel lang over gedaan, ook bij BNR en ook bij Radio Noord-Holland. Gewoon 20 jaar eigenlijk journalist zijn. Wat zet mij nou eigenlijk aan? En heel vaak ben ik dus naar klussen gegaan wat mij niet echt aanzette om geïnteresseerd te blijven. Dit zet mij niet aan. Hem wel. Dus ik heb hem nodig om dit te begrijpen. Ja. Vervolgens loopt hij wel over bijna van emotie en cijfers. En het is een borrelende pan van kennis, maar ook feiten. En ik raakte verstikt. Mm-hmm. En Frederik ook. En die zei op een gegeven moment, Menno heet hij. Menno, als je nu niet ophoudt, dan zijn wij de enige twee die nog aan deze podcast meedoen. Want iedereen rent weg. Nou, ik stond al was te doen. Weet je meteen wanneer ik graag mijn podcast luister. En ik dacht, ja, ik ben weg hier. Ik ben zeer geïnteresseerd. Ik wil het allemaal weten, maar de verontwaardiging voel ik niet. Maar het gaat over mij. Ik ben niet zo'n verontwaardigde journalist. Ik ben ook heel veel vol vertrouwen. Dus ik ben altijd op zoek naar wat makes me tick. Hoe gaat het met iemand? Jij bent heel erg een mensenjournalist. Ja. En ik herken 100% zijn energie en zijn behoefte aan die cijfertjes. En ik denk dat de emotie zat bij hem. Daarmee, ik ken hem helemaal niet, hoor. Ik ben nu aan het psychologiseren omdat jij er een beetje over begon. Maar ik denk persoonlijk niet dat hij de verontwaardiging van stikstof en bouwstop en al dat soort dingen. Maar dat mensen die heel veel met cijfertjes doen, en dat heb ik ook wel, cijfertjes schreeuwen naar je van, dit is onzin, dit klopt niet, of zo. Dus je hebt een soort nekharen gevoel, wat jij misschien hebt met mensen, dat je zegt, hey, die vertelt iets wat niet klopt, daar zit meer achter. Grappig dat je dit zegt. Ik heb een gut feeling met he talks bullshit, en jij en deze man hebben een soort gut feeling met deze cijfers kloppen 100%, 100%. En wij zijn zo anders. Mijn brein zit zo, en daarom vullen we elkaar aan. Hè? Want ik hou van podcast geschiedenis. En mannen, vooral dus van Clara, daar wil ik nog wat over zeggen. Vlaamse podcast over geschiedenis, weet ik veel, Napoleon, Franse revolutie. Ja. Geschiedenis voor herbeginners. Omdat ik terug wil naar die tijd, maar ook de mens erachter, achter beslissingen. En als ik geïnteresseerd ben in cijfers en hoe dat zit, dan kan ik dus luisteren naar deze podcast. Ja. Maar vind ik moeilijk. Maar het is een beetje wetenschappelijk, dus deze man, hè? Hoe die journalistiek bedrijft. Ja, absoluut. En ik hoor heel erg de... maar ik weet niet of alle anderen, want ik heb niet zoveel afleveringen, dus ik weet niet of dat altijd zo is. Maar wat Follow the Money natuurlijk letterlijk doet, het is natuurlijk ook geldstromen en cijfertjes volgen. Dus dat zijn ook gewoon mensen die inderdaad er gevoel bij hebben van... zoveel winst, dat kan niet kloppen. Wat hier gezegd wordt, dat kan gewoon niet. Dit is wel heel erg toevallig. Die cijfertjes, ik heb dat ook wel eens. Als ik dan een tabel met cijfers... zie, dat je soms echt bepaalde percentages terug ziet komen, dat je denkt van dit vind ik heel ongeloofwaardig. En vaak klopt dat dan ook wel. En dat is gewoon uiteindelijk een soort veel doen en er een beetje gevoel voor hebben. En dat is denk ik wat ik heel leuk vond aan deze podcast, om aan die man te horen inderdaad. En dat soort mensen, vaak als je daar een kwartje in stopt, dan blijven ze anderhalf uur doorgaan. En uiteindelijk is het ook wel logisch dat Follow the Money is gericht op waarheidsvinding. En wetenschap heeft dat natuurlijk ook in zich. Zeker, zeker. Dus, natuurlijk ook over de menselijke kant gooien. De interviewers, de Sven Kokkelmans of zo van die doen het natuurlijk wat meer op Maar daar schaar ik mij dus ook nadrukkelijk niet onder. Ik krijg als het verwijt, als ik de binnenkamer maak, dat het te gezellig is. Ja. En dat ik niet doordring tot leugens die misschien tegenover mij verkondigd worden. Ja. Maar het concept is, ik zit bij die mensen thuis. Dus ik verlang hun Je wil de mensen achter de leugen bij wijze van spreken hebben, zeg maar. Ja, en ik ga dus niet thuis iemand keihard het vel over de neus halen met feiten. En ik moet nooit met feiten komen, want ik vergis me altijd. Ja, maar dat is dus ook, en daar strijd ik ook voor, van dat is ook journalistiek. Zeker. En er wordt soms gedaan alsof alleen Sven Kokkelman journalistiek bedrijft. En dat vind ik dus echt onzin. Ik word af en toe een beetje meewarig aangekeken. En via hoor ik ook wel, de binnenkamer, dat is gezellig praten. Mm. Ja. Ik kan dat, jij niet, weet je wel. Ik bedoel, ga lekker je stukken schrijven voor de krant. Dat wordt een beetje gemeen, merk ik. En er komt misschien wel meer uit bij een Caroline van der Plas, die natuurlijk de hele tijd nu op scherp terecht staat. Ja. Omdat iedereen over de heen valt. Ja. Of overdreven positief, of overdreven negatief. Eindelijk zat dus iemand tegenover haar, ik en Gerdy Verbeet, waarbij ze zich heel erg op de gemak voelde. En heel erg ontspannen. En vroeg iemand, heb je nog nieuws gemaakt? Zeg ik ook, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Er moeten meestal anderen. Ik ben het helemaal mee eens. Dat gewoon, het gaat natuurlijk ook om contact maken, om gelijkwaardigheid, om verbinding, om vertrouwen geven aan degene die je interviewt. Hoeft niet altijd een aanval te zijn. Nee, en ik heb daar 20 jaar over gedaan om te ontdekken dat daar dus mijn passie zit. En dat ik dat echt leuk vind om te maken dan. Ik vind het leuk dat ik weet wie jullie alle twee nu wat makes you tick. Ja, dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Harmer van der Veen en Diederik Jekel. En zoek natuurlijk ook hun podcast op in je podcast-app, want ze zijn zeer de moeite waard. Dat zijn de podcast Klappen en de podcast Kijk, / Het Experiment. En check ook mijn luistertip, namelijk Follow the Money. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren, ga dan naar diezelfde podcast-app. Dank voor het luisteren. En wil je reageren of nalezen wat we hier hebben besproken, volg me dan op Instagram. NPO Radio 1.